czas. Stary beat i hałas. Nieprzespane noce, MTV. Podziały każdy w nos. I okres, do którego nieraz powrócę. To już historia, a teraz rzucę w ekran, na którym klęska. Kolorowe stroje, twarz niemęska. Wiesz, o co chodzi, ten fakt dobrze już znasz. Proszę, cofnij ten jebany czas. Już nie patrzę na ludzi, już zamykam oczy. Już moja moneta do sklepu się nie wtoczy. No wiesz, drogo, chuj w dupę boli. Każdego pozera to zadowoli. Wczoraj na Vivie, dziś w rękach moich. Ma przewagę, degraduje kumpli swoich. A tymczasem w tele, młody olbryski, wiadomo, w porządku i w kręgu ściski. A teraz wszyscy ze mną, ja pierdolę. Twoje aktorstwo jest głęboko w dole. Pamiętasz, powiedziałeś, nie do zniesienia. Hip-hop nie będzie do spierdolenia. Gdzie dawna ekipa i gdzie dawny czas? Dawny czas! Stary beat i hałas. Nie przespane noce, MTV. Gdzie byłeś ty? Gdzie byłeś ty? Gdzie dawna ekipa i gdzie dawny czas? Dawny czas! Stary beat i hałas. Jakieś brednie ludzie kupują, wydają szmal. Na daremnie napiszą koniec świata. Uwierzysz i chuj, dziennikarz zepsuje wizerunek twój. Uważaj, co czytasz, pamiętaj, że pismo się nie rumie, nigdy kłamie. Temat wymyślą na każde zawołanie. Pieprzony kołowrót, masz przejebane. Temu powiesz, on powie radu. Brat powie siostrze, co zrobisz mu? Ufaj sobie się, to przyjaciel twój. Kiedy będziesz chciał, powiesz mu swój. Chodzisz, kierunek wszyscy, twoja twarz. Słowa się zbierają, w ustach je masz. Temperatura w górę, czekasz na pozwolenie. Masz chęć uderzyć, zaspokoić swe pragnienie. Gdzie dawna ekipa i gdzie dawny czas? Dawny czas! Stary beat i hałas. Nieprzespane noce, MTV. Gdzie byłeś ty? Gdzie byłeś ty? Skazany, zakręt na drodze, a ja przechodzę i wchodzę. Jestem już blisko, zrób głośniej teraz, dla ciebie to wszystko. Siema. Worek problemów, które dotyczą was wszystkich. Coś dla bystrych, będzie kilka spraw śliskich. Olej zadumanych, oni mają trudne dni. Pozycja wysoka, co noc im się śni. Jestem blisko, chcę być blisko dna. Spadam w dół, ja jestem za. Pierdolę podzielenia, a nie dokucza mi pogoda. Tyski browar, tyska woda. Mam miejsce na Śląsku i to mi odpowiada. Nie martw się, ja wiem, co to słowo zdrada. Wiem również, że wysoko mogę być w swoim bloku. A młodzi MC są dużym amoku. Tak, moje słowa, 8 lat plus rok. Ogarnia głupka ciało, zazdrość, spóźniony szok. Poziom się wyrówna, gdy opadnie chwast. Zrozumie, jak trudna jest droga do gwiazd. Gdzie dawna ekipa i gdzie dawny czas? Dawny czas! Stary beat i hałas. Nieprzespane noce, MTV. Gdzie byłeś ty? Gdzie byłeś ty?